Isa sa mga inaabangan na activity sa school ng isang estudyante ang field trip. Dito ay nakakapunta siya sa iba't ibang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan at kaklase. Hindi lamang siya matututo kundi ay mag-i-enjoy din siya sa mga pasyalan at park na kanyang pupuntahan. Sa dami ng magagandang lugar dito sa ating bansa, ilan sa mga ito ay nababalot ng kababalaghan. Paano kung ang lugar na pupuntahan ninyo sa inyong field trip ay isa palang lugar ng kababalaghan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga listeners mo na walang sawa na sumusuporta sa iyo. Isa po ako sa kanila dahil talagang nag-i-enjoy ako at nalilibang sa pakikinig ng binabasa mong sulat, mapa-love story man yan o horror. Pero ang kwentong isi-share ko ay isang kwento ng katatakutan na nangyari noong ako ay teenager pa lamang. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jenica. Nangyari ang lahat noong high school ako, Papa Dudut. Dalawa lamang kaming magkapatid at ako ang bunso. Medyo okay naman ang family ko na ibibigay ng parents namin ang mga pangangailangan at gusto namin ng kapatid kong si Ate Mara. Yun nga lang, sobrang pressured ako noong nag-aaral ako, Papa Dudut. Palaging sinasabi ng mama at papa ko na dapat daw ay hindi ako mawala sa top sa klase namin. Hindi dapat ako bababa sa top 5 dahil magagalit sila sa akin. Dapat daw ay sundan ko ang yapak ni Ate Mara para hindi ako maging kahiyahiya. Gayahin ko raw si Ate Mara na hindi nawala sa top 1 simula elementary hanggang high school. Lumaki ako na natatakot na makakuha ng mababang grades sa quiz at mga exam. Palagi kasing tinitignan ni na mama at papa ang nakukuha kong score kapag may exam. May contact sila sa mga nagiging teacher ko at doon sila nagtatanong. Kapag mababa ang score na nakuha ko ay sesermonan nila ako at hindi papalabasin sa aking kwarto. Kapag nakakulong ako sa aking kwarto ay wala akong ginagawa kundi ang mag-aral. Yun ang pinapagawa ng parents ko sa akin, Papa Dudut. Kaya naman tumanim sa isipan ko na dapat ay palaging mataas ang makuha kong score sa mga exam. At hindi ako mawala sa top 5 ng aming class kada grading. Sobrang pressured talaga. Malaking factor din sa grades namin noon ng mga extracurricular activity kaya palagi akong sumasama sa field trip, mga camping at mga contest sa school. Maraming beses na akong nakasali sa mga quiz bee pero ang pinakaayaw ko ay noong pinilit ako ni na mama at papa na sumali sa isang folk dance contest sa school. Mahiyain kasi ako, Papa Dudut. Hindi rin ako gaanong marunong sumayaw pero sinabi ni mama na dapat ay sumali ako kasi may plus sa grades kapag sumali ako sa contest na yon. Napilitan tuloy akong sumali para lamang ma-please at mapagbigyan ang aking mga magulang. Hindi ako nanalo sa contest na yon kaya napagalitan nila ako, Papa Dudut. Ang tamad ko raw kasing mag-practice. Umiyak talaga ako ng time na yon pero hindi ko ipinakita sa parents ko. Sumama ang loob ko kasi araw-araw akong nagpa-practice bago dumating ang mismong contest. Gabi na nga ako nakakauwi noon dahil sa nagpa-practice ako pero hindi yon na-appreciate ng mga magulang ko. Sadyang mas magagaling lang talaga ang mga nakalaban namin noon kaya hindi kami ang nanalo ng kapartner ko. Nang mangyari yon ay na-realize ko na dapat ko pang husayan sa lahat ng ginagawa ko sa school para hindi ma-disappoint sa akin sina mama at papa. Madalas kasi ay kinukumpara nila ako kay Ate Mara kaya sobrang pressured talaga ako. Itinanim ko noon sa utak ko na hindi ko pwedeng biguin ang parents ko dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sila ang nagpapaaral sa akin, nagpapakain at binibigay nila ang mga gusto ko. Parang may karapatan silang mag-demand sa akin kasi sila ang bumubuhay sa akin. Nagpapakapagod sila na magtrabaho para sa akin at sa isa ko pang kapatid. Palagi kong iniisip noon na mapasaya si na mama at si papa. Nang mag-high school ako ay mas sinusayan ko pa ang pag-aaral at pagsali sa mga extracurricular activities. Inalis ko na ang pagiging mahiyain ko at halos lahat ng contest na ginaganap sa school ay sinalihan ko para lamang sa extra points and grades. At hindi naman nasayang ang mga effort ko dahil sa napanatili ko na ako ang top 1 mula high school, first year ako hanggang sa mag third year. Tuwang-tuwa ang mama at papa ko sa akin. Napakasarap sa pakiramdam na nakikita ko sila na super proud sa akin. Feeling ko tuloy ay hindi ko sila mabibigo kagaya ni Ate Mara. Pagtungtong ko ng fourth year high school ay naging triple ang pressure sa akin, Papa Dudut. Paano sa first grading ay top 2 ako at naungusan ako ng palaging top 2 noon. Nasabihan tuloy ako ni na mama at papa na baka hindi ako masyadong nag-aaral kaya napatalsig ako sa top 1. Ang masama pa nito sa second grading ay nagkaroon ako ng dengue at halos 2 linggo ako na hindi nakapasok. Ang dami kong hinabol noong bumalik ako sa school. Yung tipong kakagaling ko lamang sa sakit tapos ay sub-sub na kaagad ako sa pag-aaral. Kinabahan ako ng panahon na yon kasi baka manatili na lamang ako sa top 2 o kaya ay mas bumaba pa. Ang gusto kasi ng mga magulang ko ay maging valedictorian ako kagaya ni Ate Mara. Jenica, nakakahabol ka ba sa mga lesson na hindi mo na-take noong may sakit ka? Tanong ni Papa sa akin habang nagdi-dinner kami sa bahay. Opo, tinatry ko po ang lahat ng magagawa ko para sa third grading ay maging top 1 na ulit ako, sagot ko. Eh dapat lang. Hindi pwedeng hindi ikaw ang valedictorian, dapat ay parehas kayong valedictorian ng ate mo, ang sabi ni Papa. Pa, hindi ba dapat ay huwag nating i-pressure si Jenica? Dapat nga ay nagpapahinga pa siya dahil galing siya sa ospital. Ang singit ni Ate Mara. Mara, 2 grading na lamang ang natitira sa school year. Kapag masyadong nagpakakampante si Jenica, eh baka hindi siya maging valedictorian. Ang turon pa ni Mama. Kahit na Mama, ang health dapat ni Jenica ang priority natin. Palagi na siyang top 1 from first hanggang third year. Hindi ba nakaka-proud na yon? Katwira ng kapatid ko. Basta dapat ay valedictorian din ang kapatid mo kagaya mo. Kapag nakagraduate siya, matigas na sabi ni Papa. Na-appreciate ko si Ate Mara sa mga sinabi niya sa parents namin. Yun kasi ang unang beses na pinagtanggol niya ako. Tahimik lang kasi si ate kaya hindi ako makapaniwala na magagawa niyang kausapin ang parents namin sa ganoong paraan. Pero hindi ako pwedeng makinig sa sinabi ni Ate Mara. Dapat ay kina mama at papa ako makinig kaya kahit nagaling ako sa pagkakasakit ay pinilit ko pa rin na mag-aral ng mabuti para lamang maungusan ko ang aming top 1. Nagbunga naman ng maganda ang lahat dahil bumalik ako sa pagiging top 1 noong third grading. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko yon kasi nagkasakit pa ako ng time na yon. Natuwa naman sina mama at papa sa akin, alam daw kasi nila na kaya ko kapag palagi nila akong pinupush. Kung hindi raw nila yon gagawin ay magiging relax ako at talagang mauungusan ako. Mas lalo pa nila akong pressure dahil last grading na. Hindi na raw dapat ako magpabaya sa lahat ng mga extracurricular activities. At dapat kong salihan ang lahat. Wala namang problema sa pera dahil handa raw silang maglabas kung kailangan ng bayad sa mga activity na pwede kong salihan. December 2002 nang sabihin sa amin ng advisor namin na magkakaroon na kami ng field trip. Inakala naming lahat noon na wala ng field trip dahil December na pero pinush pa rin pala ng school dahil noong nakaraang taon ay hindi kami nagkaroon ng field trip. Natuwa kaming lahat kasi last year na namin yon at chance na namin yon para makapag-bonding ng mga kaklase ko habang nasa ibang lugar kami. Saka favorite ko rin na activity sa school ang field trip kasi nakakapasyal ako kasama ang mga friends ko sa eskwelahan. Nag-i-enjoy ka na, may plus point ka pa sa card kapag sumama. Nang magpaalam ako kay mama na magkakaroon ng field trip at may plus points sa card ay walang pagdadalawang isip na pinayagan niya ako. Isa ako sa mga unang nagbayad para sa field trip. Excited na rin ako lalo na. At magpupunta kami sa isang kilalang theme park sa Laguna na favorite puntahan ng mga nagfi-field trip. Yun ang huli naming pupuntahan. Ang mga unang pupuntahan ay halos mga lugar sa Maynila kagaya ng Intramuros. Isang araw bago ang field trip ay namili na si mama ng mga kailangan ko. Mga baon na pagkain at toiletries. Siya na rin ang nagpack ng mga yon kinagabihan at binigay niya ang pocket money sa akin. Doon na lang daw ako kumain at huwag na akong magbaon ng lunch at dinner. Baka raw mapanis pa. Sayang lang daw. Alas tres ng madaling araw ay inihatid na ako ni Papa sa school. Nandun kasi ang mga bus na sasakyan namin. Bago mag-alas 4 ay nasa biyahe na kami papunta sa Maynila. Natulog muna ako kasi talagang inaantok pa ako ng time na yon. Nagising ako nang pinapababa na kami ng teacher namin. Kung sino raw ang gustong kumain ay pwedeng kumain muna sa isang fast food na malapit. Isa ako sa bumaba at sumabay ako sa mga kaklase ko na kumain. Pagkatapos ay bumiyahe na ulit kami. At ang una naming pinuntahan ay isang museum. Isang oras lamang kami noon at ang kasunod naming pinuntahan ay ang Intramuros. First time kong makapunta sa Intramuros, Papa Dudut. Noong nakikita ko sa pictures ang lugar na yon ay naisip ko na ang boring doon. Pero iba pala yon sa personal. Sobrang ganda. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa nakaraan. Kahit sobrang init ng time na yon kasi tanghaling tapat ay naaliw ako sa paglalakad. Masigla ako at wala akong nararamdaman na kakaiba. Hanggang sa magpunta ako kasama ang dalawa kong kaibigan na babae na sina Hazel at Monique sa Plaza San Luis Complex. Nang umuwi ako sa gilid ng isang maliit na fountain ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Feeling ko ay hindi ako makahinga ng maayos. At may kung anong mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Nararamdaman ko rin na parang nasusuka ako at sumakit ng kaunti ang aking tiyan, Papa Dudut. Bukod pa doon ay may naririnig akong boses ng isang babae na sumisigaw. Sa kung saan na parang nahihirapan siya. Narinig niyo ba yun? May babaeng sumisigaw? Ang sabi ko kina Hazel at Monique. Wala naman eh, ang tahimik nga rito. Walang masyadong tao, ang turan ni Monique. Sandali, okay ka lang ba, Jenica? Namumutla ka. Wala nang kulay ang labi mo. Pansin ni Hazel sa akin. Hindi nga eh, biglang sumama ang pakiramdam ko. Napagod siguro ako sa biyahe natin kanina, tugon ko. Bakit kami hindi naman? Hindi ka siguro sanay sa long travel? Ang turan pa ni Hazel. Umalis na rin kami kaagad sa lugar na yon at kumain na kaming tatlo. Nagbunta muna ako sa bus para umidlip at magpahinga pagkatapos naming makakain. May ilang minuto pa kaming mag-stay doon pero pinili ko na ipahinga na lamang yon. Pinuntahan ako ng teacher namin sa bus at tinanong niya kung ano ang nararamdaman ko. Sinabi pala ni na Hazel sa kanya ang nangyari sa akin. Ang sabi ko ay para akong lalagnatin at masakit ang tiyan ko. Mabuti at may dalang gamot ang teacher namin kaya pinainom niya ako. Magpahinga na lang daw muna ako at kapag umepekto na ang gamot ay mawawala na ang mararamdaman ko. Sinunod ko ang sinabi ng teacher namin kasi ang susunod na naming pupuntahan ay yung theme park. Baka kasi kapag hindi ko pa rin maramdaman ang pagbuti ng katawan ay hindi ako makapag-enjoy. Nakaplano na kasi ang mga rides na sasakyan ko. Kaya nang umalis na kami ng Maynila ay natulog na lamang ako sa buong biyahe at umasa ako na pagdating namin sa Laguna ay okay na ako. Habang buwabiyahe kami papunta sa theme park ay isang panaginip ang naranasan ko. May isang babae raw na may kargang baby ang lumabas sa isang nasusunog na bahay. Nang makita niya ako ay patakbo siyang lumapit sa akin. Nakita ko na may lapnos at sunog siya sa kanyang mukha at braso. Nakiusap siya sa akin na kargahin ko ang anak niya dahil meron pa raw siyang babalikan sa loob ng bahay na kanyang nilabasan. Hindi raw ako pumayag kasi ang sabi ko ay baka mabitawan ko yung baby. Kasi hindi ako marunong magkarga pero pinilit pa rin ang babae sa akin na kunin ko ang baby niya. Hanggang sa tumakbo na ako palayo sa kanya. Hinahabol daw ako ng babae, sigaw siya ng sigaw habang umiiyak. Nang magising ako mula sa panaginip na yon ay tagaktak ng pawis ang mukha ko. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero nang makarating kami sa theme park, ay bumaba pa rin ako para pumasok doon. Nangihinayang kasi ako. Sa ibinaya din ang Mama at Papa kung hindi man lang ako mag-enjoy doon. Sinabi ko na lamang sa teacher namin na okay na ako para hindi niya ako paiwanan sa bus. Sina Hazel at Monique pa rin ang kasama ko. Sila ang nakakaalam na hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko. Kaya sa mga simpleng rides lamang kami sumakay dahil inaalala nila ako. Nakonsensya ako kasi hindi sila masyadong nakapag-enjoy ng dahil sa akin. Kaya ako na mismo ang nagaya sa kanila na sumakay sa roller coaster. Kasi bago ang field trip ay yun na ang pinag-uusapan naming tatlo na sasakyan namin. Sure ka ba, Jenica? Baka kung ano mangyari sa'yo, ang nag-aalalang sabi ni Monique. Kaya nga okay lang naman kami sa mga hindi extreme na rides, segunda pa ni Hazel. Hindi ba gusto nating sumakay sa roller coaster? Kaya ko, huwag kayong mag-worry. Para kahit isang extreme rides lang ay makasakay naman tayo, wika ko. Napansin ko na nag-aaninlangan silang dalawa pero naging mapilit ako, Papa Dudut. Hanggang sa napapayag ko na silang sumakay kami sa roller coaster. Sa pila ay nahihilo na ako. Hindi ko alam pero parang naririnig ko pa rin ang pag-iyak ng babae sa panaginip ko. Parang nasa loob siya ng ulo ko na hindi ko maunawaan. Nang nakasakay na kami ay kami ni Monique ang magkatabi habang si Hazel ay hindi namin kilala ang katabi niya. Hindi ko masyadong na-enjoy ang roller coaster dahil sa masama ang pakiramdam ko. Nang matapos na at buwaba na kami ay umiikot na ang pakiramdam ko. Kaya naghanap kaagad ako ng CR at doon ay sumuka na ako. Tinawag ni Hazel ang teacher namin habang si Monique ay sinamahan ako na maupo muna. Pagdating ng teacher namin ay inalalayan niya ako sa pagpunta sa bus. Napagalitan pa ako kasi bakit hindi ko sinabi na hindi pa ako okay. Magpahinga na lang daw muna ako. Gusto sana akong bantayan ni Hazel at Monique pero ang sabi ko sa kanila ay bumalik na sila sa theme park para makapag-enjoy sila. Ayoko kasi na hindi sila makapag-enjoy ng dahil sa akin. Nagawa ko makatulog sa bus at nagising ako nang isa-isa nang umupo ang mga kaklase ko kasi uuwi na kami. Alas 7 na noon ng gabi, sa biyahe pa uwi ay nakatulog ulit ako at pagdating sa school ay nagtaka ako kasi naging okay na ang pakiramdam ko. Hindi na ako parang lalagnatin at hindi na rin masakit ang tiyan ko at ulo. Pag uwi ko sa bahay ay tinanong ako ni Mama kung kumusta na ang pakiramdam ko. Yun pala ay tinawagan siya ng teacher ko para sabihin ang nangyari sa akin sa field trip. Okay na ako, Mama. Bigla na nga lang ako naging okay pagdating sa school . Bad trip nga kasi hindi ako masyadong nakapag-enjoy lalo na sa theme park. Kaunti lang ang nasakyan kong rides, tugon ko. Sigurado ka bang okay ka na? Ang sabi ng teacher mo ay nahihilo ka raw at nagsuka pa. Nag-aalalang wika ni Mama. Dahil lang po siguro sa sumakay ako sa roller coaster kaya nagsuka ako. Pero okay na po talaga ako. Thank you, wika ko. After naming mag-usap ni Mama ay nagpahinga na ako sa kwarto ko. Kailangan ko rin kasi yon dahil kahit na hindi na masama ang aking pakiramdam, ay pagod naman ako. Pagkahiga ko ay mabilis ako nakatulog. Ilang minuto pa lang siguro ako nakakatulog ay naalimpungatan ako. Madilim sa kwarto ko at sa pagkakatanda ko ay hindi ko na nagawang patayin ng ilaw bago ako humiga. Inisip ko na baka pumasok si Mama at siya ang nagpatay ng ilaw. Bumangon muna ako para magpunta sa kusina. Yung kusina namin ay walang pinto kaya kapag nasa sala ay makikita na kaagad yon. Patay na ang mga ilaw sa buong bahay pero dahil sasanay na ako, sa bahay namin ay hindi na ako nag-abala pang buksan ng ilaw. Nasa bungad na ako ng kusina nang may maaninag akong babae na nakasuot ng mahabang damit na puti. Ang akala ko ay si Mama kaya tinawag ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pero hindi siya sumagot. Ang ginawa ko ay binuksan ko ang ilaw at nagtaka ako kasi wala namang tao roon sa kinakatayuan ng babaeng inakala ko na si Mama. Hindi ko na yon binigyan ng pansin kasi baka namalikmata lamang ako. Bagong gising kasi ako noon. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay bumalik na ako sa kwarto ko at natulog na ulit. Katakataka na napanaginipan ko ulit yung babae na may bitbit na baby, Papa Dudut. Ganun pa rin ang eksena. Pinipilit niya akong kargahin ko ang anak niya kasi may babalikan daw siya sa loob ng nasusunog na bahay. Kagaya ng nauna kong panaginip ay tumanggi ako. At nang lumayo ako sa babae ay hinabol niya ako ng hinabol. That time ay wala akong ideya kung bakit ako nananaginip ng ganon. Wala akong pinagsabihan kahit na sino tungkol sa panaginip ko. Kasi baka normal lamang yon. Hindi ko na iniisip na muli ko yung mapapanaginipan. Napansin ko rin na simula nang dumating ako sa bahay mula sa field trip ay hindi na naging maayos ang tulog ko, Papa Dudut. Hirap na hirap akong makatulog at kung makakatulog man ako ay palagi rin akong nagigising ng madaling araw. Tapos may pakiramdam pa ako na may nakatingin sa akin o may kasama akong ibang tao sa kwarto sa tuwing nagigising ako. Kaya kung minsan ay buwabangon pa ako para buksan ang ilaw at i-check kung may kasama nga ako. Pero wala akong nakikitang kahit na sino. Isang araw sa school ay kinausap ako ni Hazel. Aniya ay birthday na niya sa susunod na araw. Pero sa darating na Saturday ang celebration sa bahay nila. Hindi raw gaanong karami ang handa. Kaya yung mga kaklose lamang niya sa classroom at ang teacher namin ang invited niya. Pupunta ba si Monique? Tanong ko. Oo, nakausap ko na siya kanina at pupunta siya. Hindi ka dapat mawala sa Saturday ha? Ang sabi pa ni Hazel. Siyempre, kainan yun eh, pabiro kong sambit. Pag uwi ko sa bahay ay sinabi ko kay Mama na pupunta ako sa birthday party ni Hazel sa Saturday. Pinayagan niya ako basta tapos ko raw lahat ng assignments ko. Humingi rin ako sa kanya ng pera na pambili ko ng regalo kay Hazel. Nagpasama ako kay Ate Mara na magpunta sa mall. Isang dress ang napili kong gift noon para kay Hazel. Hindi muna kami umuwi dahil nagaya si ate na magpizza kami. Habang kumakain ay tinanong ako ni Ate Mara kung kumusta ang pag-aaral ko. Sabi ko ay okay lamang ako at mukhang kaya ko naman na maging valedictorian kagaya niya. Ayon kay ate ay nakaka-relate siya sa akin. Dati raw ay ganoon din sina mama at papa sa kanya. Pinipressure siya na maging top palagi sa klase. Kagaya ko ay ayaw niya na mabigo ang mga magulang namin kaya ginawa niyang lahat para mapagbigyan ang mga ito. Thank you ate ha, kasi kinukumusta mo ako, ang sabi ko kay Ate Mara. Nag-worry kasi ako sa'yo Jenica, gabi-gabi yata kitang naririnig na umiiyak sa kwarto mo. Baka kako sobra ka ng pinipressure kaya kinakausap kita about sa studies mo, tugon pa ni Ate Mara. Napakunot ang noo ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi matandaan na umiiyak ako gabi-gabi sa kwarto ko. Oo, nahihirapan ako at napipressure pero never ko namang iniyakan yon. Ate, hindi ako umiiyak tuwing gabi. Sure ka ba sa narinig mo? Tanong ko pa. Yes, sure ako. Magkatabi ang kwarto natin kaya naririnig kita. Imposibleng si Mama yon kasi nasa baba ang room nila, ang sabi ni Ate Mara. Sinabi ko kay Ate Mara na hindi talaga ako umiiyak sa gabi kaya hindi ako ang naririnig niya. Nagtataka ako kasi wala akong naririnig na umiiyak tuwing gabi. Kung meron man na maririnig si Ate ay dapat ay marinig ko rin yon. Ang sabi ko kay Ate ay baka pusa lamang yon na napagkamalan niyang ako. Aniya, alam niya ang ingay ng pusa kaya sure siya na iyak ng isang babae ang naririnig niya ng halos gabi-gabi na at nagmumula yon sa aking kwarto. Naging palaisipan tuloy sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Kilala ko si Ate Mara. Hindi siya sinungaling at walang reason para magsinungaling siya. Para ba takutin ako? Sa tingin ko'y hindi. Hindi ganong tao ang ate ko. Nawala rin sa isip ko ang bagay na yon nang dumating na ang araw ng celebration ng birthday ni Hazel. Dinaanan ko si Monique sa bahay nila since malapit lang sila sa amin para sabay na kami. Pagdating namin sa bahay ni Hazel ay hindi naman ganong karami ang bisita. Ilang kaklase lang namin, teacher namin at mga kamag-anak ni Hazel. Kumain na kaagad kami after kong ibigay kay Hazel ang gift ko. Hindi na raw ako dapat nag-abala pa. Habang kumakain ako kasama si Monique sa isang table sa harapan ng bahay ay napansin ko na napanay ang tingin ng nanay ni Hazel sa akin. Yung tingin na para bang nagwo-worry siya na may kasamang takot. Nailang tuloy akong kumain at nagdahan-dahan ako sa pagsubo. Malaki kasi talaga akong sumubok kasi ang sarap ng spaghetti at ng lumpiang Shanghai. Siguro 2 oras pa lamang akong naroon nang mag-text si mama sa akin. Aniya ay huwag ako magpapagabi at delikado. Sinabi ko na 5 p.m. ay aalis na ako doon. Ilang minuto bago mag-5 ng hapon ay nagpaalam na ako kay Hazel at kay Monique na kailangan ko nang umuwi. Paalis na ako ng habulin ako ni Hazel at Aniya ay may ibibigay sa akin ang nanay niya kaya bumalik ako. Inihatid ako ni Hazel sa kusina kung saan ay naroon ang nanay niya. May ibinigay siya sa akin na isang plastic na may laman na disposable na lalagyan ng pagkain. Ani, ipasalubong ko sa mga kasama ko sa bahay at nagpasalamat ako sa kanya. At nang nagpaalam na ako ay bigla niya akong pinigilan. Sandali lang. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Yung parang mabigat na pakiramdam? Tanong ng nanay ni Hazel sa akin. Meron po. Minsan... Tugon ko. Nagtaka ako kung bakit ngayon nalaman, Papa Dudut. Siguro'y napapansin mo na kanina pa ako nakatingin sa iyo. May kakayahan kasi akong makakita ng mga kaluluwa at may nakikita akong babae na nakasunod sa iyo. May karga siyang sanggol at hindi ko nga lang alam kung ano ba ang pakay niya sa iyo. Kung masama ba o mabuti. Basta mag-ingat ka na lang palagi ha. Sabi niya at tinapik pa niya ang balikat ko. Sa sinabing yun ng nanay ni Hazel ay nagtayuan ang balahibo sa buong katawan ko. Tumugma kasi ang description niya sa babaeng nakikita ko sa aking panaginip. Hindi ko yun ikwento kay Hazel kaya imposibleng malaman yun ng nanay niya. Pinayuhan ako ng nanay ni Hazel na palagi akong magdarasal at kung sakali raw na may mangyaring hindi maganda ay huwag akong magdalawang isip. Nakausapin siya. Kahit daw ipadaan ko na lamang kay Hazel. Meron daw siyang kilalang tao na pwedeng makatulong sa akin kung sakali na hindi na maganda ang mga nangyayari. Simula nang malaman ko ang bagay na yon, mula sa nanay ni Hazel ay nag-iba na ang buhay ko. Nabuhay ako sa takot at hindi na ako natutulog na nakapatay ang ilaw. Palagi na yung nakabukas. Ewan ko. May paniniwala kasi ako na hindi nagpapakita ang mga multo kapag maliwanag at sa dilim lamang sila nakikita. Hindi ko rin alam kung saan ang galing ang babae na yon at kung bakit ako ang napili niyang sundan. Kinausap ko rin si Hazel nang nasa school kami at Aniya ay talagang nakakakita ang nanay niya ng mga kaluluwa. Bata pa lamang daw ito ay meron na itong ganong kakayahan na hindi nito alam kung saan nakuha. Bakit? Ano bang sinabi ng mama sa'yo? Tanong ni Hazel sa akin. May babae raw na nakasunod sa akin. May dalang baby. Actually, bago pa yon sabihin ng nanay mo sa akin ay napanaginipan ko na yung babae na yon, Hazel. Nasa isang nasusunog siyang bahay tapos pinipilit niya akong kunin ko ang baby niya. Tugon ko. My God, kinikilabutan ako. Nakakatakot. Pero... kung ano ang sinabi ni mama sa'yo, sure ako na totoo yun. Nakakakita talaga siya. Dati tumutulong siya sa mga ginugulo ng mga kaluluwa pero matagal na niyang itinigil kasi siya naman ang ginugulo, ang sabi pa ni Hazel. Sa sinabi ni Hazel na yon ay narealize ko na hindi ang nanay niyang makakatulong sa akin, pero gaya ng sinabi niya sa akin ay palagi akong nagdarasal na sana'y hindi masama ang intensyon ng babaeng yon sa akin. Nag-decide din ako, Papa Dudut, na huwag sabihin ang bagay na yon sa family ko kasi kilala ko sila. Hindi sila naniniwala sa mga paranormal. Baka nga pagtawanan pa nila ako at isipin na gumagawa ako ng kwento. Doon ko na rin na-realize na totoong may naririnig na babaeng umiiyak ang Ate Mara ko. Pero hindi ako yon o pusa, kundi yung babae. Kung ganun ay pati pala kay Ate ay nagpaparamdam ang babae na yon, Papa Dudut. Isang gabi ay nagising ako sa katok sa pinto ng kwarto ko. Agad ako natakot kasi baka pagbukas ko ay yung babae ang makikita ko. Pero nang marinig ko ang boses ni Ate Mara na tinatawag ako ay pinagbuksan ko siya. Okay ka lang ba? Naririnig kitang umiiyak, ang sabi ni Ate Mara. Paano ko iiyak, Ate? Tulog na ako, turan ko. Hindi eh. May naririnig talaga akong umiiyak dito. Hindi ako pwedeng magkamali, giit ni Ate. Hindi kaagad ako nakapagsalita at nagdalawang isip ako kung dapat ko bang sabihin kay Ate ang totoong nangyayari. That time ay halos araw-araw ko pa rin nararamdaman yung presensya ng babae, lalo na kapag nasa bahay ako. Kung minsan ay nakikita ko siya sa gilid ng mata ko, pero kapag tinitingnan ko siya ay bigla naman siyang nawawala. Hanggang sa nag-decide na akong sabihin kay Ate Mara. Bahala na kung maniniwala siya sa akin o hindi. Ate, alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Pero may babae kasing nakasunod palagi sa akin, panimula ko. Babae? Sinong babae? Ginugulo ka ba niya? Ang nagtatakang tanong ni Ate. Hindi siya tao. Multo siya, Ate. Dati napapanaginipan ko lamang siya, pero nang makita ako ng nanay ng kaibigan ko, sinabi niya na may babaeng nakasunod palagi sa akin. Nagtugma yung description niya sa babaeng napapanaginipan ko palagi. Sa tingin ko ay yung naririnig mong umiiyak ay siya rin, Ate, tugon ko. Si Ate Mara naman nang hindi nakapagsalita. Ramdam ko na naguguluhan siya na para bang hindi siya makapaniwala. Talaga namang mahirap paniwalaan ang bagay na yon, Papa Dudut. If ever na hindi maniwala ang kapatid ko ay maiintindihan ko naman. Tinanong ako ni Ate kung nasabi ko na ba yon kina Mama at Papa, at ang sabi ko ay hindi dahil baka hindi sila maniwala. Bakit naman may kaluluwang sumusunod sa iyo? Saan ka ba nagpupunta? Tanong ni Ate. Hindi ko rin alam, Ate. Wala akong natatandaan na pinuntahan ko na pwedeng may multo o kaya ay haunted, tugon ko. Hindi man direct ang sinabi ni Ate Mara na naniniwala siya sa akin ay naging maganda pa rin ang epekto noon sa akin dahil may isa sa family ko. Ang napagsabihan ko ng mga nangyayari sa akin. Ang sabi pa ni Ate, kung natatakot daw ako na matulog sa gabi ay pwede akong matulog sa kwarto niya para meron akong kasama. Malaking bagay yon para sa akin, Papa Dudut. At least, meron na akong mapagkwekwentuhan ng mga iba pang mangyayari kung sakali. Hindi ko rin talaga ina-expect na si Ate Mara pa ang tao na yon dahil sa tahimik siya at parang walang pakialam sa lahat ng bagay. Kinagabihan ay sa kwarto ni Ate Mara ako natulog. Magkatabi kami sa kama niya. Ganon din sa mga sumunod na gabi. Nagtanong na nga si Mama kung bakit doon ako natutulog. Ang sabi ko na lamang ay para tipid sa aircon. Hindi na nag-usisa pa si Mama dahil akala niya yun talaga ang dahilan kung bakit sa kwarto ni Ate ako natutulog, Papa Dudut. Ilang gabi pang lumipas, napansin ko na hindi ko na nararamdaman yung babae at wala na rin yung bigat ng pakiramdam ko. Si Ate hindi na rin nakakarinig ng babaeng umiiyak. Naisip namin na effective pala talaga na magkasama kami sa isang kwarto, pero nagkamali kami. Dahil isang gabi ay muling nagpakita yung babae. Hindi lang sa akin kundi maging kay Ate Mara. Tulog na kaming dalawa nang bigla na lamang akong magising. Nagulantang ako nang makita ko yung babae na may kargang bata malapit sa pintuan ng kwarto ng ate ko. Nakatayo lamang siya doon. Gusto kong sumigaw pero parang may kung anong nakabara sa lalamunan ko kaya hindi ako makasigaw. Palapit siya ng palapit sa higaan at habang lumalapit siya ay palakas ng palakas ang iyak niya. Dahil sa hindi ako makasigaw, ang ginawa ko ay niyugyug ko si Ate Mara hanggang sa magising siya. Agad kong itinuro kay Ate yung babaeng papalapit nang makita niya yon ay malakas siyang napasigaw. Hindi kami makatakbo palabas dahil madadaanan namin yung babae kaya ang ginawa namin ay hinablot namin ang kumot at nagtalukbong kami. Nakisigaw na rin ako kay Ate Mara hanggang sa magising na ang mama at papa namin. Pinuntahan nila kami at nagalit sila dahil sa ingay naming magkakapatid. Bakit ba kayo sumisigaw? This oras na ng gabi. Nakakabulahaw kayo ng mga kapitbahay. Galit na singhal ni mama sa amin ni Ate Mara. Mama, may babae, may multo. Pasigaw na sagot ni ate. Ano bang sinasabi ninyo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi totoo ang multo, ang tura ni mama. Sinabi ni mama na matulog na kami ni ate dahil kapag nag-ingay pa raw kami ay sa labas na kami matutulog. Hindi agad kami nakatulog ni Ate Mara. Nagdasal kami at naglagay din kami ng rosaryo sa may tabi ng higaan. Hindi namin alam ang aming gagawin. Nagkwentuhan na lamang kami ng kung ano-ano hanggang sa maalala ko yung sinabi ng nanay ni Hazel. Na kung may mangyaring hindi maganda ay magsabi ako sa kanya at meron siyang kilalang tao na pwede akong tulungan. Si Ate Mara ang nagsuggest na gawin ko na yon at sosuportahan niya ako kung hindi ako sosuportahan ni na mama at papa dahil sa hindi sila naniniwala sa multo. Kaya nang pumasok ako sa school ay agad kong kinausap si Hazel. Hazel, pwede bang pumunta ako sa bahay ninyo mamaya pag-uwian natin? Gusto ko kasing makausap si mama mo. Tungkol ba doon sa babaeng nakasunod sa iyo? Tanong ni Hazel. Oo, kahit kasi kay ate nagpapakita na siya. Natatakot na kami na baka sa susunod ay kung ano pa ang gawin niya sa amin. Saka gusto ko na rin matigil ang pagsunod niya sa akin. Ang sabi kasi ng mama mo ay may kilala siyang tao na pwede akong tulungan. Turan ko. Nang uwian na kami sa school ay sumama ako kay Hazel sa bahay nila. Kinausap ko ang nanay niya at anito ay pumunta ako sa bahay nila sa darating na Sabado dahil papupuntahin niya yung kakilala niyang tao na tutulong sa akin para tigilan na ako ng kaluluwang nanggugulo sa akin. Mahusay daw yon na talagang eksperto sa mga ganong gawain. Umalis ako sa bahay ni Hazel na umaasa na mahihinto na ang panggugulo ng babaeng yon, Papa Dudut. Sinabi ko yun kay Ate Mara at huwag daw ako mag-alala sa ibabayad namin sa taong tutulong sa akin dahil siya na ang bahala doon. Meron daw siyang ipon at walang kaso sa kanya kahit mabawasan pa yon. Basta bumalik na sa normal ang buhay ko. Naiyak ako kasi talagang naramdaman ko ang concern at love ni ate sa akin bilang kapatid niya. Hindi naman sinabi sa parents namin ang tungkol doon dahil baka pigilan nila kami. Pagdating ng Sabado, kunwari ay magpupunta kami ni Ate Mara sa mall pero ang totoo ay kina Hazel kami nagpunta. Pagdating namin doon ay ipinakilala kami ng nanay ni Hazel sa isang lalaki na may edad. Siya ang tutulong sa akin para tigilan na ako noong babae na nakasunod sa akin. Gaya ng sinabi ng nanay ni Hazel ay nakita niya rin ang isang babae na may dalang sanggol na nakasunod sa akin. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at pumikit siya. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi niya kung saang lugar talaga nakatira yung babae. Sa isang lumang lugar. May ganong lugar ka bang pinuntahan na neto lang? Tanong ng lalaki sa akin, Papa Dudut. Wala po akong natatandaan. Sagot ko. Sa Intramuros, hindi ba nag-field trip tayo doon? Lumang lugar yon, hindi ba? Singit pa ni Hazel. Doon ko na naalala ang lahat, Papa Dudut. Sinabi ko na noong nakaupo kami sa gilid ng fountain ay may narinig akong babaeng sumigaw. At pagkatapos ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Sinabi rin ang lalaki na sumama sa akin ang kaluluwa ng babae at hindi na ito makabalik sa lugar kung saan talaga ito nakatira. Kaya raw ako nito ginagambala ay nais nitong sabihin sa akin na nais nitong bumalik sa lugar na yon. Ang sabi pa ng lalaki, mabuti at yun lamang ang mensaheng na nais na iparating ng kaluluwa ng babae at wala nang iba. Ang ginawa ng lalaki ay ginabayan niya ang kaluluwa ng babae pabalik sa lugar kung saan ito orihinal na nakatira. Matapos ang mahigit na isang oras ay sinabi ng lalaki na wala na kung dapat na ipag-alala. Dahil wala na yung babae at hindi na ito nakasunod. Naibalik na raw niya ito sa lugar kung saan ito talagang naroon. Naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya dahil nawala ang bigat sa dibdib na aking nararamdaman dati pa. Napakalaki ng pagpapasalamat namin ni Ate Mara sa lalaki. At pati na rin sa nanay ni Hazel at syempre kay Hazel na rin. At si Ate Mara ang nagbayad sa lalaki at ang sabi ko kapag nakaipon ako ay babayaran ko siya. Pero ang sabi niya ay hindi ko na kailangan na bayaran siya. Ano pa raw at naging magkapatid kami. Kahit hanggang ngayon ay walang kalamalam ang mga magulang namin sa nangyari sa akin, Papa Dudut. Tanging sina Ate Mara, Hazel at nanay niya ang nakakaalam. Hindi naman na nagbalik yung babae at tuluyan na niya akong nilubayan. Nagawa ko rin makagraduate na valedictorian noong high school sa kabila ng mga kababalaghan na aking pinagdaanan. Nang mag-college na ako ay kinuha ko ang kursong gusto ko kesa sa kursong gusto ni na mama sa akin. Sinabi ko sa kanila na pinagbigyan ko na sila sa mga gusto nila para sa akin mula elementary hanggang high school. Kaya sana ipaubaya nila sa akin ang pagdi-decide sa kursong gusto ko talaga. Tila natauhan naman sina mama at papa at hinayaan na lamang nila ako sa kursong gusto ko. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa mga magulang ko dahil sa pag-push nila sa akin na maging best. Sincerely yours, Jenica. Sa tuwing meron tayong pinagdadaan ng pagsubok, importante na may kahit isang tao tayong masasandalan. Isang tao na maniniwala sa atin at gagabayan tayo. At tungkol naman sa pagiging magulang, bawat ama at ina ay may kanya-kanyang paraan sa kung paano nila palalakihin ang kanilang mga anak. Normal sa isang magulang na gustuhin na maging matagumpay ang kanilang anak. Importante rin na maging competitive ang mga bata sa mga pag-aaral nila. Kaya may ilang magulang na pinipressure ang kanilang mga anak to the point na sumusobra na. Lahat ng sobra ay hindi po maganda. Imbis na i-pressure ng husto ay mas maganda na bigyan natin sila ng motivation upang mas paghusayan ang kanilang pag-aaral. Gabayan natin sila at huwag pagalitan kung hindi man nila maabot ang ating expectation, lalo na't nakikita natin ang effort nila. Bagkos ay sabihin natin sa kanila na maaari pa nilang paghusayan sa mga susunod. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.